राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम प्रपन्न पाल जाता है वंशी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य का उद्देश्य एक बन जाता है तो उसकी सिद्धि सिद्ध होती स्वाभाविक। और उद्देश्य न बनने से बहुत मेहनत करने पर भी जीवन उतना शुद्ध निर्मल नहीं बनता। कुछ करता रहे तो लाभ होता है परंतु जीवन एकदम सफल हो जाए ये बात नहीं है। अगर उद्देश्य बन जाए तो काम ठीक बन जाता है। अपने इस उम्र में क्या करना है इस बात की खोज करना और निश्चय करना मनुष्य का खास जन्म का काम है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, देवता वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भोग जो नहीं है भोगने के लिए स्वर्ग में गए हैं। नया अधिकार मिलता है इस मनुष्य जो नहीं देव अधिकार मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों में जाने का अधिकार मिल जाता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का, योगी होने का, ज्ञानी होने का, भक्त होने का अधिकार मिल जाता है। नीचे से नीचे नरकों का 84 लाख चोरी का अधिकार मिल जाता है। नया अधिकार यहाँ मिलता है, ये मौका है इस मनुष्य को प्राप्त करके अपना उद्देश्य अच्छा करा लो फिर ठीक होगा। उद्देश्य के अनुसार कारण होने लगते हैं और दूसरे भी सहायता कर देते हैं अच्छा उद्देश्य अच्छा लक्ष्य बनने पर। एक बात और दूसरी है कि लक्ष्य बढ़ाने की अपेक्षा लक्ष्य को पहचानना बहुत बढ़िया है। मानो मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को लेकर के ही मानव जन्म हुआ है। मानो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। लाभ की कसौटी एक श्लोक में कही है, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन पूर्णावविचार्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे कोई बढ़िया लाभ है ये मानने में नहीं आती बात, संभव ही नहीं आती। और उसमें स्थित होने पर गुरुना भी दुखेन ना विचार बड़े भारी गुरुतर दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता। दुख क्या पहुंचे तम विद्या दुख संयोग भी हो दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा आनंद होता इतना ही लाभ होता है उसकी प्राप्ति इस मानव जीवन में प्राप्त होती है। ये मानव जीवन उसका अधिकारी है योग्य है। इस वास्ते सज्जनों अधिकार को पहचानो, अपने मत जन्म के उद्देश्य को पहचानो। उद्देश्य पहले बना है पीछे शरीर मिला है, तो सर्वोपरि उन्नति मनुष्य कर सकता है। भोग योनि तो और भी है ब्रह्मलोक आदि के भी, परंतु नया अधिकार प्राप्त करने का मौका है मानव से ही है। इस वास्ते करना उसमें करो, लक्ष्य उद्देश्य बनाना अपना काम है, उसके अनुसार कार्य आप से आप होने लगेगा और दूसरे भी चेताने वाले मिल जाएंगे, शास्त्रों में बातें मिल जाएगी। भगवान की सलाह के लिए लेने पर भगवान से बहुत विशेष सहायता मिल जाएगी। अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। दूसरे क्या करते हैं क्या, इस पर देखने की जरूरत नहीं है, अपना उद्धार करने की जरूरत है। जैसे इतने आप लोग भाई बहन बैठे हैं, आप भोजन करने लगते हो तो टेलीफोन लेकर किसी को पूछते नहीं हो, गांव में भाई किसी ने भोजन किया है कि नहीं किया है, तुमने किया तो हम भी कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करें, ऐसा पूछते नहीं, भोजन करने लग जाते हैं। जैसे शरीर के लिए भोजन है, ऐसे खुद के लिए सत्संग है, खुद के लिए उस सत्संग के लिए उद्देश्य है, लक्ष्य है। अपना लक्ष्य एक परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। लक्ष्य करने पर सत्साह और सत्संग बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा उत्तम लगेगा, फिर छोड़ नहीं सकोगे। तो लक्ष्य पहचान रहना कि पहले ही भगवान ने कृपा करके कब हो कि करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सदे ही, कृपा करके बिना हेतु कृपा रखने वाले प्रभु विशेष कृपा करके मानव से ही लेते हैं, उद्धार के लिए कल्याण के लिए। ऐसा मानव शरीर हमारे को मिला है, मानव शरीर वो भी भारतवर्ष में, वो भी कलयुग में, और उसमें भी गीता रामायण आदि का परिचय हो जाए और सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान अपने तरफ खींचते हैं। ये सामग्री दी है, इसका अर्थ ये है कि तुम इधर आ जाओ, ये भगवान के लिए आमंत्रण है, इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, खूब उत्साह जाना चाहिए। भगवान की मदद बहुत मिलेगी, स्वाभाविक मिलेगी, स्वाभाविक स्वतः बिना मांगे, क्योंकि सुविधम सर्वभूतानां, वो प्राणी मात्र के परम सूर्य है, तो सूर्य बिना कारण हित करने वाले हैं, तो उनके द्वारा जरूर सूर्य मिलेगी चीज। तो मनुष्य को चाहिए कि तूर्ण मिलते न पते मृत्यु में आवे, जब तक मौत नहीं आवे तब जल्दी से जल्दी सर्व करना चाहिए, निश्चय ऐसा कल्याण के लिए। विषय कर्म सर्व सबसे विषय तो सब्जी मिलेगा, बाल बच्चे समझे होते, सब जोड़ियों में होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो अपना कल्याण कर रहे हैं ना, फिर कभी पतन हो ही नहीं, ऐसी बड़ी उन्नति वास्तविक उन्नति कर देना, और वो है केवल आपके उद्देश्य के अधीन। उद्देश्य कर लोगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें सब सहायक होते, बाधक कोई नहीं होता। अच्छे संत महात्मा और भगवान तो इसे सहायक है ही, साधारण लोग भी उसकी सहायता करेंगे। ऐसे साधारण नहीं, चोर और डाकू जंगल में रहते हैं, वे भी संत देखते हैं, संत की सेवा करते हैं, दूसरों को लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, डाका डाल देते हैं, पर संत महात्माओं की सेवा करते हैं। सच्चे हृदय से जो परमात्मा में लगे हैं, ऐसे संत मिल जाए तो चोर डाकू भी सेवा करते हैं, सब उनके अनुकूल हो जाते हैं, सब उद्धार करने वाले हो जाते हैं। पर उद्देश्य अपना बना, एक लक्ष्य अपना एक बना लेंगे, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो भरो करो संसार, चाहे जो दुनिया करे, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करनी, ये विचार हो जाए पक्का, फिर महाराज कमी नहीं रहती, ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी की हानि नहीं है। संसार में आप धनी बनना चाहो, विद्वान बनना चाहो, प्रसिद्ध बनना चाहो, मान आदर विशेष चाहो, तो ये जल्दी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसके ग्राहक बहुत है और चीज सीमित है। पर परमात्मा की तरफ चलने के लिए चीज का पार ही नहीं, अपार असीम है। मात्र दुनिया 14 भवन और त्रिलोकी के जितने जीव सब के सब अगर परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चले तो किसी के लिए कोई किंचित मात्र भी बाधा देने वाला नहीं। सब प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं होंगे। व्यापार में लगते हो तो व्यापार में आप बाजार में कमाने वालों के भीतर में ईर्ष्या होती है, मैं ज्यादा वो तो क्या मैं ज्यादा ले लू, बाधा जाएगा दूसरा की जिसकी उन्नति हो न जाए। पर परमात्मा की प्राप्ति में चलने वाले पुरुषों से ऐसी बातें सुनी है, ऐसी सहायता मिलती है कि वे बिना फीस के बिना कुछ लिए आपको तत्व की बताने वाले, तत्व की ताबात बताने वाले तैयार है, क्योंकि उसमें हानि नहीं होती। तत्व की बात बताने में अपनी हानि नहीं, अपना लाभ होता है, दुनिया को भी लाभ होता है, हानि किसी के नहीं, नुकसान किसी के ही नहीं है। इस बार से सज्जनों एक मौका है, अभी मौका है मनुष्य शरीर का परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, अभी है मौका। अगर कर लो तो बड़े कर लो, नहीं तो सो परत रुख पावहीर सिर धुन धुनी पछताए। ये मौका चूकने के बाद सिर धुन धुन के रोएगा और उस पश्चाताप का फल भी पश्चाताप ही होगा, कोई भला नहीं होगा। फिर आप पछताए क्या हुए, चिड़िया चूक गई खेत, अब क्या होगा। पहले चेत करते तो अभी चेत करने का मौका है। आप कृपा करके इन बात को, इन बातों को सुनो, अभी बड़ा सुंदर अवसर है हम अपना कल्याण करने के लिए। अभी बड़ा ही सुंदर अवसर है, परमात्मा की कृपा से मिला है, सत्संग मिला है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिले हैं, ठाकुर जी की आप मंदिर में दरबार में आ गए हो, तो ये भगवान की बहुत कृपा है, विशेष कृपा है। अब थोड़ा सा और विचार करो, उद्देश्य एक लक्ष्य बना करके हमें तो इधर चलना है, तो बहुत जल्दी काम होगा, क्योंकि सब सहायक हो जाएंगे, साधारण लोग भी और बैर रखने वाले लोग भी सहायता करने वाले हो जाएंगे। वो अपने साथ द्वेष करने वाले, बुरा करने वाले भी आपका हित करने वाले हो जाएंगे। बुरा करने पर बुरा नहीं होगा, भला हो जाएगा, उल्टा। ऐसी बातें देखी है, वो करना चाहते अहित हो जाता है, ऐसी बात है बिल्कुल। और नींद खराब होने से अच्छा चाहने पर बुरा हो जाता है। नींद भगवत प्राप्ति ही है, तो दूसरा कितना ही बुरा चाहे उसका बुरा कर नहीं सकता। जाने की नाथ सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे, नर फेरो कोई बिगाड़ नहीं कर सकते। बालन पाका कर सके जो जग भैरी हो, संपूर्ण जग विरोध में जाए तो तुम बालन पाका कर सके, केस भी पाका नहीं कर सकते, कुछ भी आपको आता है पहुंचा नहीं सकते। भगत मेरे मुकुट में नहीं, मैं हूँ संतन को दास, भगवान सब भक्तों के दास है, भगत मेरे मुकुट में नहीं। कितनी विलक्षण बात है, संत भगवान है, खुद विचार करते हैं उनके लिए, उद्धार करने के लिए, सदा उदार दरबार है उनका, सबके कल्याण करने के लिए। ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है तो चूकना नहीं चाहिए। सज्जनों, भाइयों, बहनों, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, तो वो लगना होगा तभी जो उद्देश्य एक बन जाएगा, एक लक्ष्य बन जाएगा, फिर सरलता से उन लग जाओगे, सहायता भी सरलता से मिल जाएगी, स्वाभाविक ही हो जाएगा। आपका एक लक्ष्य होने से, आपका एक लक्ष्य नहीं हो करे तो क्या करेगा बेचारा, करने में कुछ उनके सामर्थ्य नहीं है, करना चाहे तो भी क्या करें, आप मानते ही नहीं, आप उधर चलते ही नहीं तो क्या करें। एक बात और है कि जिसका विचार हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति का, उसके अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है वो सबकी सब साधन सामग्री है। रावण कहा कि साधन धाम मोक्ष करो द्वारा, साधनों का घर है, मुक्ति का दरवाजा है, ये मानव शरीर मिला है साधन धाम, इसमें जो कुछ आता है, सुख आता है, दुख आता है, अनुकूलता आता है, प्रतिकूलता आती है, सबकी सब साधन सामग्री है। इस सब दृष्टि नहीं जाती है लोगों की, भोग दृष्टि जाती है, अनुकूलता का सुख भोगते हैं, प्रतिकूलता का दुख भोगते हैं। अरे भोग योनी ये नहीं है, ये तो साधन योनी है और सब भोग योनी है। भोग योनी में तो भोग होगा, इसमें भोग नहीं है, इसमें तो योग है, केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए ही आती है। दुखदायी परिस्थिति आती है वो विशेष सहायक होती है, पुराने तो पाप नष्ट होते हैं और नई सजगता आती है, सावधानी आती है, ऐसे विचार है लोग। तो वो मानव शरीर मिल जाए फिर क्या चाहिए बताओ, भगवान ने तो कृपा कर दी, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह ना चीनी कृत ही नर खल कर दीनी खे, मूर्ख ने खे कर दी, कितना बढ़िया मौका दिया वो खो दिया। सज्जनों कई बार ऐसा मौका मिला है, भगवान फिर देते हैं फिर देते हैं फिर देते हैं मौका कि उद्धार कर ले, और नहीं करता है तो फिर मौका कम मिलता है, और सदुपयोग कर लेता है मौका बार बार मिलता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ऐसी श्रद्धयोग तो योगा चरित मानस लगा योग में तो योग सिद्धि तो हुई नहीं, किस गति को जाता है, क्या नष्ट हो जाता है, एक बदल का टुकड़ा एक बदल से दूसरे बदल में जाने लगा, बीच में छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे क्या उसका नाम नहीं कल्याण, कृष्णगस्त दुर्गति दादी, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी दुर्गति में जा नहीं सकता, उसकी नीयत कल्याणकारी काम करने की है, उसका अहित हो नहीं सकता, कभी कभी वो नहीं हो सकता। तो सज्जनों बड़ा सुंदर मौका मिला है, अब तो केवल भजन में लग जाओ। लोग कहते हैं कि भजन में लग जाए तो घर का काम कैसे होगा, घर के काम को भगवान मना नहीं करते, युद्ध जैसे मौके को भी भगवान ना नहीं कहते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और यहां तक कह दिया कि क्षत्रिय के लिए निषेध है, वो भीख मांग कर मैं खा लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, इतना उसका विचार था। भगवान ने कही गलती है तेरी, मिथ्या सब व्यवसाय तेरा ये निश्चय बसा है, ठीक नहीं है। तो साथ भी काम करे, घर का काम करे, उद्देश्य बदल जाता है तो घर का नहीं होता, भगवान का काम होता है, भगवान का संसार, भगवान का दरबार, भगवान का ही मैं, भगवान का ही काम करता हूँ, साधारण काम भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाता है। श्रेष्ठ ये कर्मणि अभिरता सर्वसिद्धि लभते नरा, अपना अपना जो कर्तव्य कर्म है वो परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाता है, साधन हो जाता है, सब साधन सामग्री है। इस वास्ते सज्जनों खुद आप तैयार हो जाओ। बड़ा डर लगता है, लोग कहते हैं कि वो भजन नहीं होगा तो हमारी गलती हो जाएगी, तो अब भाई सुधार हो जाएगा उसमें, संसार काम में सहायता होगी, परमार्थ का उद्देश्य हो जाने पर स्वार्थ में बाधा नहीं होगी, स्वार्थ बढ़िया बढ़िया सिद्ध होगा। मैंने वो कहानी सुनाई थी एक दिन, आंख की बीमारी और पेट की बीमारी, जिसमें वो परमात्मा के तत्व की प्राप्ति आंख की बीमारी है और घर खर्चा चलाना करना ये पेट की बीमारी है, ठीक तरह से पुड़िया ले लेगा तो दोनों को शांति होगी, न्याय युद्ध काम करेगा, परमात्मा की प्राप्ति चाहेगा, उसका कृष्ण भी बहुत बढ़िया बनेगा, बड़ा सुंदर बनेगा, बढ़िया बढ़िया बनेगा। ये बात एकदम ठीक है, करके देख लो, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो आपको हरेक परिस्थिति में सहायता मिलेगी, दुखदायी परिस्थिति पापों का नाश करने वाली, अगर विकास करने वाली होगी, सुखदायी परिस्थिति भी दूसरों का हित करने में, सेवा करने में लगेगी, उसमें आपका हित होगा। अहित कभी हो नहीं सकता। किसी तरह से लोगों को वहम है कि भाई संसार काम कैसे होगा, संसार काम बढ़िया होगा। खूब आप ध्यान दें, भजन स्मरण करता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, वो अपने आराम का और अपने स्वार्थ का त्याग करेगा। व्यवहार में आराम और स्वार्थ का त्याग कर काम करता है, उससे कौन नाराज होते हैं बताओ? घर वाले सब खुश हो जाएंगे। अपने खटकर के परिश्रम करें, सेवा करें, या चीज वस्तुओं के द्वारा सेवा करें, कोई नाराज हो सकता है? और उसका इसमें परमार्थ सिद्ध होता है, इस बात से वो स्वतः करता है दूसरों की सेवा, और सेवा करना चाहता है, क्योंकि इनसे उनको परमार्थ सिद्धि होती है। संसार का काम भी अच्छा करने से पारमार्थिक लाभ होता है, इस वास्ते उसे भूल नहीं होती, बढ़िया काम होता है। तो सज्जनों, दोनों काम सिद्ध हो जाते, दोनों स्वार्थ और परमार्थ। हरि नाम भजा सब काज सारे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, परमार्थ स्वार्थ सब हो जाता है। आप विचार करो, जो त्यागी होते हैं, सज्जन होते हैं, उनका व्यवहार कितना सुंदर होता है। भजन स्मरण करने वालों का कितना सुंदर वर्ताव होता है। मैंने तो ऐसी बातें सुनी है, चातुर्मास किया हमने एक जगह, तो वो कहते थे कि हमारे गांव में कलह मिट गई, लड़ाई होनी मिट गई। बोलो, लड़ाई होते हुए ग्रस्त ठीक होता है, कलह मिटने से ग्रस्त ठीक होता है? लोग मतलब दोनों शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, स्वाभाविक परमायु चलने वाले सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति करते हैं, उनका बुरा कैसे हो सकता है? हर एक आदमी उसका भला करना चाहेगा। एक तो हम अपना भला करना चाहते हैं और दूसरों की परवाह नहीं, और एक हम भला करना चाहते हैं सबका, हमारे बल की परवाह नहीं, कौन सी उनको सुखी होगा? जिसने अपना स्वार्थ त्याग करके और दूसरों के हित में जीवन लगाया है, तो वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रथा, प्राणी के प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, वे परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो जितना ही पारमार्थिक रस्ते ऊंचा चढ़ेगा, उतना ही घर वालों को सुख अधिक देगा, सेवा अधिक करेगा, क्योंकि उनकी पारमार्थिक स्थिति सेवा करने से होती है, दूसरों के सुख पहुंचाने से होती है। और स्वार्थी आदमी अपना सुख चाहता है, दूसरे परवाह नहीं करता, उसके द्वारा संसार का काम भी बढ़िया नहीं होता, पर परमात्मा तो होता ही नहीं, उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। और पारमार्थिक लक्ष्य होता है, उसके द्वारा घर वालों की बड़ी सेवा होती है, कुटुंब भी बड़े राजी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कहीं कहीं कि कुटुंबियों को अच्छा नहीं लगे, परंतु वो थोड़ा दिन के लिए, फिर सब राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनका हित होता है। अपने हित से कौन नाराज होता है? कोई नाराज होता ही नहीं, नाराज होने कोई कारण नहीं है। आप ध्यान दिया कि नहीं? मानो सांसारिक काम बढ़िया होगा, स्वार्थ का त्याग कर दिया, अपने आराम का त्याग कर दिया, अपने पक्षपात का त्याग कर दिया, जो कि परमात्मा प्राप्ति की साधना है। स्वार्थ का त्याग करना, दूसरों का हित करना, अपने आराम का त्याग करना, ये उनके स्वभाव में बात आ जाएगी। और सांसारिक भोग भोगना है, पदार्थों की इकट्ठा करना है, वो दूसरे का हित नहीं कर सकता, करेगा से उसकी नियति नहीं है। अकेला ही धन कमाना चाहता है, अपना लेना चाहता है, मैं ही बस धनवान बढ़ जाऊं, मेरे ही यश हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए। ऐसे पेटू और चट्टू कभी दुनिया का हित कर नहीं सकते, दुनिया का हित संत महात्माओं के द्वारा ही होता है। देवताओं में सूर्य है, चंद्रमा है आदि, इनके द्वारा दिन का दुनिया मात्र का हित होता है, स्वाभाविक होता है। इंदु तुम्हारी सलीगा है, रामायण में सब करते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ परमात्मा प्राप्ति में। देखो आप लोग और परलोक आश्चर्य आएगा, आश्चर्य ये हम चाहते ही नहीं थे कितना कैसे आ गया। ये धन आ जाता है, मान आ जाता है, आदर आ जाता है, शरीर ठीक हो जाता है, ये विलक्षण होती है। आप बातें ठीक होती है, जो कि करने से नहीं होती वो हो जाती है। लक्ष्य अपना एक परमात्मा हो जाए, एक ध्येय परमात्मा हो जाए कि हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है। लोगों को दिखता है ऐसा कि परमात्मा लग जाए कि भजन स्मरण करे तो काम धंधा कैसे होगा, काम धंधा बढ़िया होगा। पर वहां महाराष्ट्र में तुकाराम जी महाराज हुए, वे दुकान करते थे, तो कपड़े का व्यापार करते थे। कपड़ा लाते उससे कहते भाई वहां से तो लाया हूँ इस भाव, लाया हूँ इस भाव में दूंगा। सब बात सुना देते, वे कहते बाबा देना जी दे दोगे, नहीं वो उनको सुना देते और अच्छा सच्चाई का बर्ताव करते। तो हाट लगती है, कभी रविवार कभी सोम कभी मंगल, हाट लगती है एकदम अमुक जगह हाट है। ऐसा लगते वहां अपना एक घोड़ा उस पर वो माल लाद करके वहां जाते थे और वहां बिक्री करते, तो उनकी बिक्री बहुत जल्दी हो जाती। लोग समझते कि ये ठगेगा नहीं, धोखा देगा नहीं, ऐसा विचार था उनका। तो उसका माल बहुत जल्दी बिकता, उससे आपके घोड़े पर चढ़कर आ जाते, दूसरों को जल्दी उनका माल बिकता था। दूसरों के भीतर में ईर्ष्या पैदा होगी, कैसे इसका माल बिके जल्दी हमारा नहीं बिकता है, अब इसको घाटा कैसे लगे, क्या करे, ऐसा विचार लगेगा। तो एक बार की बात है, एक मैं कल भी यहाँ पर बाजार लगेगा, तो आज ही वहां पर पहुंच गए रात्रि को माल लेकर के। और वहां ठहरे तो गांव में हो रहा था कीर्तन, कीर्तन की आवाज सुनी, कीर्तन सुना तो भाई अगर कीर्तन करे, तो वहां ठहरे हुए थे धर्मशाला में, उससे कहा भाई मैं तो कीर्तन में जाता हूँ, मेरा घोड़ा यहाँ है, ये माल पड़ रहा है, आप निगरानी रखना, मैं कीर्तन में जाता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। दूसरे की कीर्तन में लोगों ने कहा तेरे बाप के नौकर है, हम निगर रखें, क्यों ना तेरे नौकर नहीं रखेंगे हम, घोड़े को तुम्हारा खोल कर मारा चाबुक भगा दिया, बाहर निकली अभी ज्यादा। अरे गांठें थी घोड़े पर, लदे जितनी सी कपड़े की, वो कपड़ा जाकर खड़ा बाहर खड़ों फेंक दिया और सो गए। ऐसे सो गए मान इनको कुछ मालूम ही न हो, इस तरह से चुपचाप सो गए। रात्रि में आया डाकुओं का जन कि आज धर्मशाला में बहुत आदमी ठहरे हुए हैं और एक से माल मिल जाएगा। वे आज लूटने लगे तो मार पीट करके घोड़ा भी ले गए और माल भी ले गए, मार और पड़ी तो बड़े हाहाकार मचा। तुकाराम जी महाराज शीर वहां सत्संग करके कीर्तन करके सुबह आ रहे थे, आते हुए सामने घोड़ा मिल गया अपना, घोड़ा सामने बांधा था, ये कैसे आ गया, आपने पकड़ लिया, घोड़ा पकड़ लिया है। और जाके तू हाथ मशीन रो रहे, क्या अरे क्या हुआ कि क्या हुआ, डाकू आए रात्रि में हमारे लूट कर ले गए, घोड़ा भी ले गए, हमारे माल भी ले गया, कपड़ा भी ले गया। अरे घोड़ा पकड़ लिया है कि भाई हमारा घोड़ा तो मिल गया। अब हमारा पश्चाताप हुआ कि अब हम छोड़ ना छोड़ते निकाल रहे तो वही घोड़े भी जाता, ये तो बस के बाहर सुरक्षित रह गया। घोड़ा बांध कर सोच गए तो कपड़ा लुटा ले गया तो वहां खाड़े में पड़े हुआ माल वो भी मिल गया, नहीं अपने कपड़े ये पड़े यहाँ पर, और समझा डाकू ले गए हैं जो छूट गया होगा, फेंक दिया है, बस गया होगा, ऐसा लिया है लाकर क्या होगा। उसने बात कम आया माल तो बहुत जल्दी बिक गया, बहुत जल्दी अब बिक गया, और चट घोड़े पर चढ़ करके आ गए शाम को। तो बुरा करते हुए भी भला हो जाता है, क्योंकि उनकी नीयत भले की है, वो किसी को दुख देना नहीं चाहते, किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, बुरा चाहते ही नहीं भीतर से ही, तो उसकी बुराई कौन कर सकता है। जो किसी की चीते बुरी उसका होता है बुरा, जो किसी की जलावे पूरी उसका जलता है पूरा, कल चुग नहीं कर चुग है, इस हाथ ले इस हाथ ले, ऐसा होगा ना तो आप दूसरा भला चाहो तो आपका भला सदैव भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। नियत आपकी भलाई करने की है तो फिर सब जाऊ परमात्मा व्यापक है समझी गई। नियत आपकी भला कर दो, कौन बिगाड़ करे मेरा तेरो, कौन बिगाड़ कर सकता है, आपकी नियत अच्छी है। अपनी नियत और आचरण पर ध्यान रखने से बड़ी बड़ी आफत में भी बड़ा संतोष रहता है, बड़ी शांति रहती है कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। बड़ी बड़ा बल रहता है भीतर में, शक्ति रहती, ताकत रहती है भीतर कि भाई हमने तो किसी का बुरा तो किया नहीं, बुरा करना हम चाहते नहीं, तो हम क्यों डरे, किस बात की हमारे भय है ही नहीं, और उसका भला हो जाता है क्योंकि नीयत अच्छी है। तो सब लोगों के ऊपर दूसरों पर भी असर पड़ता है। एक बधिर जाता है जंगल में तो हरिण दूसरे सब कांप कर दूर भाग जाते हैं, और कोई संत जाते हैं तो निडर रहते हैं, हरिण दूसरा निडर रहते हैं। एक रूम देश में रबिया थी, रबिया मुसलमान की लड़की, तो उसके माँ बाप मर गए तो वो जाएगी बेचारे अनाथ। एक शेठ ने उसको पाल लिया, पालकर बड़ी कर, तो बड़ी करी उसने तो नियत खोटी से करी थी, परंतु लड़की बड़ी ऐसी थी भजन स्मरण में करती, रात दिन भजन में लगी हुई, अपने नाम में लगी हुई थी। तो वो उसने देखा तो जब वो हो गई जवान हो गई तो महाराज उसकी शेर की नीयत बदल गई, जावे वहां नीत बदल जाए नीत बदल जाए, तो कह दिया कि भाई देखो मैं तुम्हारा पालन किया मन तुम परवश मत समझना, तुम्हारी रजी यहाँ रहो मर्जी हो तो चल चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं है। जब वो छोटी विचार किया कि चलो मक्के जाऊंगी मैं, तो मक्के जाने वास्ते वो पैदल ही चल पड़ी, वहां से चल पड़ी तो होते होते एक गांव के पास कुआं था, कुएं में जल, वहां कुतिया एक बच्चे दिए थे कुतिया ने, वो कुतिया वहां चू चू करती आ गई, मनुष्य को देखा तो बेचारी भूखी, बच्चे छोटे छोटे ऐसे देखा प्यार से देखे, तो उसने देखा बताओ क्या करें, तो कुआ था वहां, बर्तन कुछ था नहीं उसके पास, अपने सारी पहन और कुछ था नहीं, तो उसने किया क्या कि अपने केस थे लंबे लंबे वो खोस करके गांठ देकर रस्सी बना ली, और अपनी एक साड़ी थी वो लटका दी नीचे, वो लटका करके पानी में भिजो करके और खींच लिया, खींच कर यूं बैठ गया से यहाँ जा नीचे दिया पानी, बर्तन मुझे है नहीं जंगल में कुआ और को बह दे कहाँ रखे, कुतिया आई वो लिख लिया पानी अपने, फिर वो अंदर दिया फिर पानी निकल, फिर कुतिया तृप्त हो गई। अब ऐसी बात हो वहां रहने लगी। अब ये पुण्य किया तो पुण्य तो मामूली दिखता है, पर तो ऐसा पुण्य हुआ बढ़िया, उसने उसको मक्के के दर्शन हो रहे गए, मक्का शरीफ के दर्शन हुए तो वहीं वो बैठ गई, वहीं अपना जप ध्यान करने लगी, उपासना करने लगी। तो बड़े आदमी ने देखा कि बड़ी तपस्विनी है, तो किसी ने थोड़ी फूस की छप्पर बना दिया, उस छप्पर में अपने रहती है भजन करती है, भिक्षा अपनी मिल जाती है खा लेती है। कई और फकीर मुसलमान वे मक्के जा रहे थे तो उस गांव में ठहरे, तो गांव वालों ने चर्चा करी कि महाराज यहाँ एक फकीर रहती है बड़ी अच्छी है, तो वे लोग गए, गए लोग तो उनकी कुटिया के पास में हरण है लोमड़ी है ये जानवर बैठे हैं, तो वे समझे कि यहाँ वो नहीं है, नहीं तो मनुष्य के पास कैसे बैठे, जाकर देखा तो भी तो बैठे ही है वहां, और उनको आगे देखा तो भागे वहां से हरिण दूसरे सब भाग गए, आगे देखा तो रबिया बैठी भीतर, कि भाई कैसे तुम बैठी हो और तुम्हारे पास पशु पक्षी बैठे हैं, तो उसने पूछा तुमने क्या खाया है, तो हमने मांस खाया है, तो बेचारे डरते हैं ये सब जानवर डरते तुम्हारे खाना देकर ये प्राण लेकर भागे जा से खा जाएंगे, और मैं कभी नहीं खाती हूँ गोश्त, कभी नहीं खाती हूँ मैं, किसी को कभी नहीं सताती हूँ, मैं जो मिल जाए उसे निगाह कर लेगा निर्वाह, और सेवा हो जाए, सेवा कर दो, मैं तो किसी की सताती ही नहीं, सिर्फ दर्शन हो गए तो उसका जीवन पवित्र होगा। रोम देश की राविया धर्म अहिंसा धार, मक्के के दर्शन को चली आई दृष्टि अपार, दृष्टि आ गई सब देखने लग गई, तो ऐसी वो भगत हुई है रविया। तो क्या भात उसमें, उपकार करना, दूसरों का हित करना, सेवा करना, प्रार्थना करती थी भगवान से कि महाराज मैं अगर स्वर्ग चाहूं तो मेरे को नरक को भेज दो, मैं सुख चाहूं तो महान महान दुख मेरे भेज दो, मैं अपनी सुख सुविधा चाहूं तो दुख संताप संकट जितना हो मेरे पर भेज दो, ऐसी प्रार्थना करती। कितनी विलक्षण बात है, मेरे कभी हृदय में सुख की शांति की इच्छा ही न हो, लालसा ही न हो, महाराज ऐसी कृपा करो सुख चाहूं तो दुख भेजो, ऐसी प्रार्थना करती थी और वापस नहीं करती अपना। तो भगवान का ये स्वभाव है, जो ऐसा काम करता है उसका उसको लाभ होता है, अभी दिखता नहीं है पर तो होता है। एक दूसरी कहानी सुनी है मैंने, ये तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी, दूसरी एक कहानी सुनी है, सुनी हुई। एक शेठ था, वो दान पुण्य बहुत करता था, अपने पास जो दान में पुण्य में दूसरा खर्चा कर देता था। ऐसा करता करते करते उनके घर में गरीबी आ गई, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह करता और उसमें भी तंगी हो जाती। तो उसकी स्त्री ने कहा कि आप कोई काम करो, और नहीं तो आपने इतने दान पुण्य किए हैं तो एक अमुक शेठ है वहां पर शहर में, वो शेठ दान पुण्य लेता है, उसको कोई दान पुण्य दे दो उसका बदले में वो पैसा दे देता है कि वो दान पुण्य तुम्हारे को दिया, अच्छी बात है पैसा देता है, तो आप जितना उपकार करते हो दान करते हो उनमें से कुछ बिक्री कर दो जिससे पैसा हो जाए अपना काम काम चले। बहुत बार कहा, जल्दी तो उसने स्वीकार नहीं किया, ज्यादा कहा तो अच्छी बात है, तो आज मैं वहां गांव जाऊंगा तो रोटी बना दे साथ में ले जाऊंगा वहीं खा लूंगा। उसने रोटी बना दे दी, वो रोटी बना ले गया एक तालाब सरोवर, उस सरोवर से नदी शहर पड़ता था, उस सरोवर पर एक कुतिया ब्याई हुई, वो मनुष्य हो जाएगा तो उसको आ गई तो उनको टुकड़ा देते देते कुतिया खा गई सभी, अब कुतिया भूखी थी बेचारी और बच्चे दिए हुए उसके, वो खा ली रोटी और तालाब में पानी पी लिया, वो आराम करने लगी। अब महाराज को आज काम तो क्या है ही नहीं, रोटी खाने का वक्त मिल गया, वक्त मिल गया, वो अपना करके वहां पहुंचा शहर में। तो वो शेठ धर्म खरीदता था, उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी पहचानने वाली, तो वो जागरूकाल से मेरे धर्म का बिक्री करनी है, मेरा जो दान पुण्य है वो मैं बेचना चाहता हूँ, वो ले ले मेरे को कुछ दाम मिल जाए तो हमारा घर का खर्चा चले, ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो क्या ठीक है, तो अपने जाकर स्त्री को पूछा कि कौन सा इनका पुण्य बड़ा कौन सा है जिस पुण्य से अपना फायदा ज्यादा हो जाए, जितना दाम लगे उनको पुण्य ले ले। तो उसने कहा स्त्री ने कि आज कुतिया को रोटी दी है ये पुण्य आप ले लो, आज जो आपने पुण्य किया है वो दे दो और धन आपसे दे देंगे। तो ठीक है, जाकर आपने कोई पुण्य किया है आज वो दे दो। सेठ के याद नहीं आज पुण्य किया कहा से, मेरे को तो रोटी खाने के लिए रोटी है और मेरे पास कुछ है ही नहीं पुण्य करूं कहे से, अगर पुण्य करने को जगह होती है हमारे पास आकर तो मैं अपना पुण्य बेचता क्यों, मैंने पुण्य कुछ नहीं किया है, कहने से आज कोई पुण्य हुआ है, सोचो आज हो गया कैसे हुआ, फिर याद आई तो रोटी मैंने नहीं खाई कुतिया को दे दी। आपके जीवन में सबसे बढ़िया पुण्य वो है, वो आप बिक्री करो। तो उसने देखा ऐसा बढ़िया पुण्य तो मैं बिक्री क्यों करूंगा, इतना पुण्य मैं नहीं बिक्रूंगा, मैं तो दान पुण्य करने वाला था ही, रुचि तो थी ही, स्त्री के कहने से बिक्री कर दे। उसने मैंने बिक्री करनी नहीं है और कोई और नहीं, हमारा तो आज का पुण्य वो ही दे और जरूरत नहीं। बेचारा आ गया, पीछे लौट कर आ गया। अब आ गया तो विचार किया कि स्त्री पूछेगी कि क्या लाए आज, कितना लाए, कितनी बिक्री हुई, तो क्या दूंगा, ऐसा विचार कर तालाब के पास में पहुंचा तो कूड़ा कर फेंका हुआ था मकान बनाने से, तो मकान के पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे छोटे टुकड़े, आज वो मंजिया करते हैं ना, मंजिया में टुकड़े डाल करके सीमेंट लगा करके होते हैं, ऐसे वो टुकड़े के ही थे तरह के पत्थरों के, वो टुकड़े इकट्ठे कर रही है और उसमें एक कपड़े में बांध रही है, वो बांध करके घर पहुंचे रात्रि को, तो बोला क्या लाए हम, कि बहुत लाए हम, लाए हैं बहुत ही, कि बताओ, नहीं अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं, तुम चार भोजन दिख रहा था मेरे को, भूख लगी बड़ी जोर की, ऐसी बात भोजन करो, तो भोजन करने गया तो उसको पोस्ट करके वो जार देखती है आज क्या लाए हैं, महाराज वो पोस्ट देखे तो बड़े बड़े रत्न भरे हुए, हीरा पन्नार तरह रंग रंग के रत्न भरे हुए, देखा भाई कहाँ से लाए कैसे लाए, वो आकर कह रही इतना आपको धन कहाँ से मिल गया, क्या आज बिक्री करी, कैसे मिल गया धन, धन हमारे पास कहाँ है, तू ऐसी मस्करी करती है हमारे दिल्ली की उड़ाती, कितना धन कहाँ से लाए, दिल की करती है मेरे से, दिल की नहीं साहब को मैं देख रहा ही हूँ, कैसे बात है, जाते कहते हो पोटली में आप ऐसे रत्न भरे हुए कहाँ से ले आए इतने, तो उसने सच्ची बात कही कि मैं लाया नहीं हूँ, मैं तो पत्थरों के टुकड़े देखे, वो मांगे क्या लाया तो बता दूंगा, देख इतना लाया हूँ बता दूंगा, इस बात लाया मैं धन नहीं लाया, मैं तो जो गया फिर वह सब बता दी बात सेठ के पास गया, तो सेठ ने कहा कि आज पुण्य किया है वो दो, तो आज पुण्य मैंने सोचा ही नहीं था, फिर विचार करना चाहिए भाई खुद भूखा रह कर क्या कुतिया को रोटी दी, इसे काम बोला वो पुण्य खरीदा, कहते वो पुण्य तो मैं बेचूंगा नहीं, इतना बड़ा पुण्य है सब पुण्य सब बढ़िया पुण्य मैं नहीं बेचूंगा, तो मैंने पुण्य तो बिक्री किया नहीं, मैं तो आ गया, अरे पुण्य किया फिर बिक्री क्यों करे, हमने ध्यान पुण्य किया है क्योंकि बिक्री मैंने करना चाहा नहीं, तो उसमें महाराज पत्थर के टुकड़े रत्न हो गए, कारण था इसी का ही, ऐसे भगत भगत जो दान दिया जाता है, हित किया जाता है, हित करने की भावना उनसे बहुत विलक्षण विलक्षण चमत्कार होते हैं। एक शहर में एक रहते थे पंडित ब्राह्मण, बड़े सदाचारी, बड़े विद्वान, बड़ा भजन ध्यान करने वाले, उपकार करने वाले, ऐसे ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में बड़ी तंगी थी, ये माघ पंडित हुए है ना, माघ मारवाड़ में तो लड़के कहते हैं भेड़ बगीचा बड़ा यार कहीं सा माघ जी, तो माघ ही बड़ा नामी पंडित थे, सुश्लोकबद्ध इतना बड़ा पुस्तक लिखा है उन्होंने संस्कृत में बड़ी कविता सुंदर, इस माघ जी के घर में ऐसी नादारगी थी, पैसा नहीं था, रोटी नहीं मिलती थी भगत को, ऐसी तंगी थी, ऐसे वो ब्राह्मण थे जिसकी मैं कथा कह रहा था, तो उसी स्त्री ने कहा कि आप जाओ, यहाँ के राजा बड़े ब्राह्मण भगत हैं और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, दान पुण्य देते हैं, तो आपकी इतनी तंगी है, देख रहा तो जरूर जाएंगे। ये सुदामा ने कहा, सुदामा से अपनी स्त्री ने कहा कि सीध तेते कुटुम्बी ने, दान पुण्य होता है दो तरह से, एक तो सदाचारी सदगुणी ब्राह्मण हो उसके दान का बड़ा पुण्य है, और एक ऐसा हो गरीब हो खाने को ही नहीं हो पहनने को न हो ऐसे उसको दिया जाए तो उसका पुण्य होता है। तो सुदामा की स्त्री ने कहा कि आप दो तरह से पुण्य के भागी है, सीध तेते कुटुम्बी ने, कुटुम्बी हो और पैसा पास में नहीं, भिक्षा भी बहुत पूरी मिलती नहीं, और ब्राह्मण हो और भगवान कृष्ण के सगा हो वो जाएगी जरूर। वो कहता है कृष्ण सखा हूँ मैं तो धन चाहता नहीं, कि मैं कब कहती हूँ धन चाहो, आप जाओ कि मैं मांगूंगा नहीं मैं कुछ भी, तो मैं मांगना कहती ही नहीं, मिल तो आओ कम से कम, आपका डॉल ढंग देख करके आप याद जाए आवेंगे उसको। तो कह दिया उसने फटी चद्दर और फटी जूती वही पहनने को थी, वही पहनाया पीछे आपने, इस वजह से वो ब्राह्मणी ने कहा कि आप जाओ राजा के पास, ज्यादा उन्हें तंग किया तो राजा के पास गए, सुना राजा ने कहा वही ब्राह्मण है पंडित से, पंडित है बड़े सदाचारी संयमी है, आज पंडित जी आ गए तो बड़ा आसन दिया, आप विराजमान किए, पूजा की, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, चंदन चढ़ाया और क्या पंडित जी महाराज एक बार और आइए, आज तो आप जाओ फिर एक दिन आना, कृपा हो जाएगी। अच्छी बात, उनके मन में कोई लालसा थी नहीं, राजा ने कुछ दिया ही नहीं, उनके लेने की तो सुदामा की तरह से त्याग था। आगे घर पर तो ब्राह्मण ने पूछा क्या लाए, ये कुछ नहीं लाए, क्या है? राजा कहते भी लाना, देखो ब्राह्मण का काम है मांगना नहीं, ब्राह्मण संतोषात ब्राह्मण श्रुति, ब्राह्मण तो संतोष से श्रुति होता है, शुद्ध होता है, लेने से शुद्ध नहीं होता है, वो तो कर्जदार हो जाता है। मनु जी ने लिखा है कि जैसे दूध, ज्यादा दूध देने वाली गाय ताजी मोटी नहीं होती, क्योंकि जब दूध आ जाता है ना इस वास्ते वो ताजी मोटी नहीं होती, दुग्धा गौरव सीधी, और गऊ की तरह वो ब्राह्मण होता है, दान पुण्य लेता है, उसकी तपस्या पुष्ट नहीं होती, ऐसा होता है। इस बार से मैं तो कुछ नहीं लिया आ गया, और उस राजा ने कहा है कि फिर आप आना, ऐसा कहा है, तो ब्राह्मण ने देखा अब कुछ देंगे, बुलाया है तो कुछ देंगे जरूर ही। तो पंडित जी तो आए घर पर, रात होने पर वो राजा एक गरीब का वेश धारण करके और निकले बाहर, दूसरे आदमी कहते हमारे साथ मत रहना, दूर दूर रहना, कोई दूर दूर निगाह रखते थे, वो अकेले घूम रहे थे, बाजार में गए तो सब दरवाजा बंद था, एक लोहार था उसकी वो दुकान चलती थी, मानो वो काम कर रहा था, वो लोहा घर रहे थे, तो लोहा रात्रि में घर आ जाए तो ठीक रहता है, ठंडी रहती है, टपक नहीं रहती, तो ये कड़ा बना रहे थे, वो वहाँ घर मार रहे थे, वहां गया कि भाई हमारे कुछ काम लो, काम मिलते हम काम करें, कि तुम्हारे काम देंगे, बोलो चार पैसा देंगे आपको, घंटा भर मारेंगे, घर मारो कैसी बात है, आज घंटा भर लगाए जोर से, अच्छी तरह से हृदय से लगाया, वो पांच सात पैसा देगा ना, हम तो चार पैसे का चार ही लेंगे, अधिक नहीं लेंगे, तुम्हारी जितनी मजदूरी है उतना ही लेंगे, अधिक लेंगे नहीं। अच्छा तो राजी होने चार पैसे दे दिया, वो चार पैसे का बेचारे हाथों में फाले हो गए, बड़ी मुश्किल हो गई, पाचा और कर लड़ाई लगा ठीक किया। दो चार दिनों में पंडित जी आए, वही आसन दे करके पूजा करी, चंदन से, पुष्पों से, माला से पूजन करके, आदर करके चार पैसे महाराज के भेंट कर दिए। तो कहते इतना उत्तम ब्राह्मण है तो धन भी उत्तम देना चाहिए, मेरे घर का धन जो है वो राज की धन अच्छा नहीं होता है, इस वजह उसमें कई तरह का बेशाओं से धन लेते हैं, डाकुओं को मारपीट कर ले लेते हैं, तो ऐसा बहुत पैसा आया हुआ होता है, वो शुद्ध नहीं है, ऐसे शुद्ध ब्राह्मण को तो शुद्ध पैसा दूं तो रात्रि में कमा कर लाए चार पैसे भेंट कर दिए। पंडित जी चार पैसे लग रहा है वो तो संतोष से ही, तो वो रात्रि में पहुंचते घर पर कि क्या लाए हो, कहे तो कोई बात नहीं तो भोजन करा दे, कि बताओ तो सही, ये क्या बताओ, भोजन करा, भोजन करा, भोजन बुलाया, लाओ तो सही, क्या दिया है पंडित जी, आपको बुलाया दोबारा तो दिया ही होगा, उसे चार पैसे दे दिए, भीतर से फेंके, क्या तो राजा ने दिया क्या आपने लिया, राजा देने वाला चार पैसे और आप जैसे पंडित लेने वाले और चार पैसे, क्या देना है क्या देना है आपके, फेंक दिए, मना चुप रहे, कोई बात नहीं। सुबह देखते हैं तो चारों पैसा कहते अश्व, अच्छा दिया हुआ दान उग जाता है, तो यू चार सोने की ऐसी डंडिया उगी हुई, उन चार पैसे ऊपर और वो काट रहे हो, बिजली बिक्री कर रहे हो, और बिक्री करने के बाद फिर दूसरे दिन फिर उग जाते, बात क्या है, काफी धन हो गया, फिर देखा तो मूल में पैसे थे, वो पैसे उगे सोना बन गया उसका। तो सच्चे हृदय सच्चा होता है, त्याग होता है, उनके संसार के काम स्वतः सिद्ध होते हैं, ऐसा न हो तो भी बातें ऐसी होती है, मैंने कुछ देखा है सुना है, जिसमें आदमी ऐसा होता है, तो आप ग्रस्त का काम भी बहुत बढ़िया चलेगा, आप करके देखो, ये लोभ से धन नहीं होता है, त्याग से होता है, लोभ से धन हो तो अरबों रुपया होने पर संतोष नहीं होता, बिना लोभ के दो चार पांच पैसे पर संतोष से मस्त रहती है साधारण से। वो जितना धनवान और संतोषात ब्राह्मण सुति संतोष तो नीरस नान को खराना नहीं है कोई। नारायण नारायण नारायण तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम तेरे बिना श्याम हमारा प्यार बरसाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार बरसाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम कृपा करी तुम नर्तन दीना, कृपा करी फिर भी तुमको मैं नहीं चीना, फिर भी तुम तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे, तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम तेरे बिना श्याम। बहुत जन्म में पापों को ढोया, बहुत जन्म निर्मल कर तुम मोही सजोया, निर्मल कर तुम मोही सजो लाड लड़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाड लड़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। संतन का मोही दर्शन कराया, संतन का मोही दर्शन कराया, गीता रामायण सा ग्रंथ पढ़ाया, गीता रामायण सा तेरे जैसा जग माही दाता नहीं कोई रे, तेरे जैसा जग माही दाता नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना। बहुत निरादर मैंने कीना, बहुत निरादर फिर भी तुमने सब सहलीना, फिर भी तुमने तेरे जैसा मात पिता है नहीं कोई रे, तेरे जैसा मात पिता है नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे हम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। मेरा कह मैं जिसको माना, मेरा कह बिछुड़ रहा सब ना ये ठिकाना, बिछुड़ रहा ना ये ठिकाना, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई, निभाया नहीं कोई रे, निभाया नहीं कोई रे, निभाया नहीं कोई, निभाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे सहारा।